تصور پل سرا تو غیانا سرکش ہے وہ کفر و کفر کی ذکا اور اپلار بانے گرانا اصلا فبانے کے لیشی اور جامور اپلار سے زمین ہوئے جو بلا رکھتے ہیں جو خطافر ہو تاغی کا بنا سانو رسی سارا دنا منگا ارادہ ہوگا ان یسی لہما رب ہما کہ بدل دور کی دی دعوی کا رب دی خیر من ہو بہترین دی بچینا زکاةن تو اعتبار دو پاکہ سرا اعتبار دو تقوی دو صلاح سرا اعتبار دو آتی دی سرا یا اقرب رحما او نزدی رحم تو ان کے امیوہ تو ان کے دخل امور ادلار کرا پس اللہ تعالیٰ دا غصو کی تغلل شکر غلط بور کم آب اور تنیدی وی کمینا محبت و رحم شفقت کو لکے دا ستار و عمل جدارو ہر چدا دیوالو فکان دے غلام اینی و دوالا کان دے دار یتیمان چدا یتیمانان اسرم و سرم دی نمونو اسرم و سرم پھر مدینہ دی پتہ غفار کی وکانتا تولان دی دی دیوالنا تنگل لہما خزانہ دی دیوالو پلار والا پریجوا دسرے گرے دسرے گرے خزانہ ہے یا دل صدا سے دیر مالو یا کتابوں و حدیث کے مختلف را دی یا کانا بو ہما او بلار دی دیوالو صالحہ دیر نیج انسان اللہ تعالیٰ کا دیر کو ہو سارا درد بکان ارادہ و کرستا این یب لوگا چو ارسی دا دیارا چلتا ہما غزوانا اکمالتا ویا سفر جاتا رحما رہبا سی جاتا خزانا اکمالا دا دی راستا رحمتا من ربک دا نعمتو دی طرف درستانا پدری باندی اسر کوئی اما کال کی ہوا نمری نبی کلی دا کاری نما پر اختیار پل سرا اختیار اختیار ما دی تیو کارو میرے کرو زالی کا تعویل مالن تستی علیہ صبرا دا تعویل لہا کا کارنے کتا وزن لگا تعویل بانے صبر کولو تا صبر کولو وزن مر اور دا اللہ کی طرف نما پر دا فکونو کی دا کل کارنو ما دا دا تارا پر ختم مانی کی تنسل قابل روان کی حتی ازار کبا تر دی جسار اسے سزی نتی پر یو بیلائی کی خرا کہا نسلی پر دی حضرت حضر علیہ السلام دا بیلائی یو تختو دیو قال موسیٰ علیہ السلام اتے اخرا قطعہ آیا صرف اتا دا بیلائی جتو گرکات انجام بیدائی تو ہر پر کتا آلہا آگا سری آگا اہل دے بیلائی شکم کسان تکے نار امتاتر لقد جو تشون قام خارات روستا تو اسے عمران آتا رترا قال او اگردی حضر علیہ السلام دے تعالیٰ نے قل مانو گی لیم نکل انتا سبیا جبن کل وقت نلرے ما ایمان ترسا و راد صبر کولو قالنو حسان علیہ السلام ادا تو حق نیمون زما بیمان سی تو بہا خبر باندی جما ہے رکڑوا ولا تر حدنی و ما تو اپا ما باندی من امری دکار زمانا اسرا تنشا و مشکت فن تو رقات والا روان سے حتا ازا دکیا پہو تا باندی جانا لگ چمو ملاو جدی غلام اندی والد کرا آخا لکنے تو اعتبار دا عقل مخیارو قیست مخیمو فقتلہ حضرت حضر علیہ السلام مرد قال موسیٰ علیہ السلام مرد قتلت نفسا ایا مرد تایا انسان ذکیتا بالکل پاک بھی گنا بغیر نفس بغیر دو وجب دیو کرنا یہ فقط الخنو کرنا لقد جیتا خام خارا تیو بتا سیا ان نکرا تو یہ سیبا ملا کارا تو دیر نا کارا کار تاو کو قال موسیٰ حضر علیہ السلام مرد علم اقل لکا نویری ماتا تا انکا لن تستیع جب قطع کی کرتا بالکل طاقت نظر ما کرنے صبر بولون قال ابو موسى عليه السلام ان قال تو کاسب کا نما کو سنو گا ان سے اندی ہوشے بعد ہا پس دینا فلا تو صاحب امام مر گئے کہو دیا ما تو سام مر گئے مگر کہو ما جی جا کا قد بنا تا پتا جی کروڑے سے پورا تی دی تو اگر انتہا بمل دنی جما طرف نہ ہو گرا ہو گر کے انتہا طرف سے دے سن کلا کا دیا روان چاہتا ہے ذات ہے کر دی کرا لا اہل قریہ سے آل دیو کو لیتا تو سد امان ہوئے ہو سری جوال دا گئی اہلھا او انتعانو غفت اہل آبا کلیو علینا فاغو انتارو کلن زیفو ہما چی بیتا من مکہ اور کی فاغلا دی آجی دارا دی دوالو دیا من دکدی چی دیوال یرید انزو این قضا چی دیتو دی فاقام ہوا غیمی اکتلاس قالن حضر موسیٰ علیہ السلام وطیل او شیطا کتا وفیل اتخلت علیہ اغسطی بیان سبی بانی آجرا سمجھ زوری پاہ ونزان لائن جزام کرو قال حضر علیہ السلام وطیل حضا فراق بینی وبینی کا بس وقت جدائے پر میں سمائے دمی اتا کے حساب نہ دیو کا گردے کے خبروں کے تعویل ماں فحقیقت داغا سکنو لم تستے علی حساب را کتا پائے بانے دے صبر کو لطاقت نہ لے لم تستے علی حساب را کتا پاہی دے صبر کو لطاقت نہ لے اما سفینہ تو ہر کتی اڑاوا فکانا لے مساکین ودار مسکینہ ملک سفانا یا مرونہ فی البحری مزدوری کو لکھو دیو کم اندر کی فارت تمہارے رادو کانا ایبا جائے دار کمدی مرابا کانا ورا ہوں وہ مکتہ دی مد دنیا سالم بادشاہ یا خود کند کسینا تا خود سب ہر دیڑا روخا خسنا پا زبردستو پا زور کرا وامل غلام هر خدان کو فتانا بواهو مورد لار دو مؤمنین مومنان فحجنا ویردم ان يرهتهما شراوابو یا اوبا غرزوی دیدی دوالو لرا فزور سر تغیانا ترکشو و کفر و کفر کی فاردنا من جنادا و کانیت لهما چه بدل کر کی دوالو طرف و همارا قدی و داتی بچے خیرن منو جاب غرمی دیتنا زکاةن پپاسے کے و اقرب رحما او دیر بنی دی پا شفقت رحم کولو کے مورد جاتا بنی دی و اما الجدارو هر چدا دیوالو فتان لغنامین او داد دوالکانو یتی مینی چی یتی مانا انو پا دی خار کی فلم دینا تی پر خار کی و کانا تحت اولان دی دی دیوان نکان دل لهما خزانا دی دوالو دکارا و کانا بو هما او پلا دی دوالو صالحا دیر نیک خارا دا وقت رب بکا رب تاہی ابلغا چو رسیدہ دوالا شدہ هما نوجوانا اکبرتا و یستخی جا رہو باسی تنگ هما خزانا اکبلا رحمتا من ربک کانی احمد طرف در افتانو فدوی باندی و ما فعل تو ندی کردا کارنا ما علا امری تو اتیار پل سرا بلکہ دانی کری دی پا حکم دا اللہ تعالی ذالک تاہید ما دا مانا دا حق کارنوا لن تست عدی صبرا چتا پاگی باندی طاقت صبر نلرلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کرو تو تسنگا دا غیر تفصیل مکت بیان سے اس دا کمو واقعیت بیانی کی تدیکن یو سفر دے تو دا سفر دے پار دے انتظام دے من بکت او دا عدل دا قائم قول دے پار دے او دا حق تسانو چې توب کا تبر او ضرور کوئی کی او دنیا کے فساد کوئی کی دی دا غیر سر کے غیر دے پار دے سفر دوارا جی قرآن دی سفر دا پار دا حصول دا علم شوئے او دا سفر تا دنیا کے دا عدل دا قائم قول دا پارا اور دارنگی متقبرین اور سمران کی مغرورین خلق کی دا غیر دا سر کو دا پار دا سفر شوئے او دا ور سر ور سرا دا خبر با هم معلوم کی تو کم یو بادشاہ صحیح ہے بادشاہی ندید اللہ تبارک و تعالیٰ دا مرون کے سر نرمی کئی دی سر بچری ہم دے سختی نکی او کم بادشاہ چاہتا تعلیل بادشاہ و صحیح بادشاہ نہیں دے با ہمیں شب دا اللہ و علیہ سر سختی کئی دی سر بچری ہم دے صحاب اکرام و زندگی زمین و اسطان سے نکی تگا چاہ غیر مسلمانان سر سمرہ نرمی کولا مسلمانان زدان دے غیر سمرہ مہربان ہوئی او دا کافر سرا دا غی سر ہیو دا غی بیان خود قرآن دے او دا غی صفات بیانی نو دا دین سفر شروع دے تو دا سفر دا عدل دا قائم تولی دا پارا او دا متقبرین او دا تقبر او دا غرور دا ختمی دا پارا واقعہ داوا تو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا مکی والا او تواسطی بچار یہودیان دا تفوسی کو چراغ کس واقعا ان کا تفصیلا بیان کا کہ هغه د ټولې دنیا سفر کړو مغرب پورې دا سفر او مشرق پورې دا سفر او شمالي جانب ته هم ډېر سفر هم کړو دا څو په دینه علاوه څو سالونه دا غي نور یو دا صادقا په بارکو او یو د روح بارکو روح بارکو چې هغه کم سال کړو دا غي جواب سورې بنی اسرائیل کې ورکړو او دا صادقا په او دا چا د دې ذوالقرنین دې دوه جوابونه الله تعالی په دې سورې ته ورکړي دا هغه جواب شروع کی چې دا ځل قرنین سو کو د سکول او د حکومت زمانه کې تیر شوی دی دا درې خبرې دي دا هغه وضاحت دته کیږي دا ځل قرنین د حضرت ابراهیم علیه السلام هم عصر او د هغه زمانه تاسو او د حضرت ابراهیم علیه السلام باندې ایمان لرلو نبوت کے خطبے اختلاف کے چھے پیغمبروں یا پیغمبروں خط ولایت کاملہ کے زدے اختلاف اس کا چلالوی ودی اللہ علیہ انسان یو زند حج لالو کلا چھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذاکہ تولے گئے گا ذوالقرنین حرم کرا دید حج پہ ارادہ باندے نو اغوی دو دو استقبال تا بحر رووتن ملاو سو ورسرا او دو دو پارا حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر دو آدانی ہم سوکتی دی دہا غزمانی کس دے اللہ تعالیٰ ورطا دکول دنیا بادشاہی ورگلوہ دو سیر اکڑی دی یو سیر مغربی جانب تا دے او دا سیر ور سفر دو صرف ور صرف دو دو پارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی اوالی دعوت دے خلق دور کی کون کا کار کہ اللہ دی اوالی دعوت امنی بس چساغ وقت را سا احکام سم عملات و غبا غیت حوالت دے دے بکل مقصد دے لیکن کم کسانو چاگا دا اللہ تعالیٰ دی اوالی خبر دے نمن دا نجت اللہ تعالیٰ لی عظیم طاقت ورکڑے دا غیس رکے جنگ کو اور حاق کافران دے تول زور و زبر کن اغد ختم فردی پوری کیو سفر تو دو جانب مغرب تو تو انتہا یعنی دا آبادی انتہارا لا دا غینا آبلا آبادی نوا او دا نور باپ وقت پروتو کی دا سلی دیکھو لکا دا سمندر بلا کنارا چہر را خطی لرن واتی دا غچینا با دا پوری خطی پرنگ کی دیکھو تی کی با دے غائبی دو دانا چه نور پا سمندر کی غائبی دی نور دز مکنا تاس تبلز ماضی دی کیو سل شفت شکیت چند خط دے تا دا اللہ تعالیٰ پا علم کی دا حکم سڑی چه دا سمندر سفر کری اغت دان دا زدگی اعتبار دا ظاہر سرا چه دن دانور دا سمندر نراکی دی ہم او بیات دا سمندر کی دے غائبی یا کمیو سڑی چه دا اوجت سحرا مزل کئی اغت جاگا سحرا کنارو تا گوری دا نور کی راتی کی ندا تو تختاری کی دو یو سائد کے سہرا نہ دے راتی گی اور بل سائد کے دے دوی گی او غائبی گی دا صرف دغا خیال او دغا نظر کہ دو تحقیقت باندے اللہ تعالیٰ عالم ملو تردیب دوی دوی او سفر ثابت تے بل سفر دو مشرقی جانب کے ثابت تے لکہ داغی بیان فکل قرآن کئی دا تے انتحاد آبادے ترسید لے ہو جا آپ اللہ کم خلق دی انگلی انتدا سے فاتح کے دن کہ حغید دی عام تمدن انسانی نا ناواقف ہو اور دا سے کسانو چو خونخار اور ظالمانو زال لبے در آبادہ انتظام دستور میں لپا رحم نکو یا خود غزمت دا سوا چی پاغی کی آبادی نکے دا او یا داوا چی حغید دی آبادہ نا ناواقف ہو پل جنگن بے تسرنگنو کی تیرول نر حرارت با پر نسبت دی کم ہو او سخت گرمائی کی با غارون تا تن نکل او دبین علاوہ دغار لگ چکم دگر میں وقت نو بہر بگر دیدن اگل سر ہم دگر خبری شروع زیادہ درین سفر جانب شمال پہ شروع کری دے تردی پوری کدا سے ہم مقام تو رسی دے کدا حضینا آپ علا یا قوم انسانان قوم کے اغیت یاجید اور ماجید یہ لکی گی کدا سے علاقے تو رسی دے اور حق اخل کو دتا سکندر تو قتل ددتات بات تو قتل آلات تو قتل انتظائی دے اکڑا کہ اللہ تعالیٰ دے انسان لدے طاقت ورکڑے دے پل یو درخواست ورکا پیش کئی کہ دلتے اقام دے یاجود اور ماجود ورکا ہوئی دا یو درا دا غیل درا پرو دا بل طرف نا دیرا تلینی شی اور حضر ظالم قوم دے کہ کل راشی زمین رسولم ختم کی زمین سالیم ختم کی اور کپا انسان مخل راز اللہ غم نکری دی یرا کپا منسرا دا ستاونے کے کہ دا خلق دے درے کے راکم ادا دے جو غرون نیت کے دا گند دے او مونږ ته دا ښکاري چې ته دا کار کولی شي او مونږ دا چې چلې مندي را جنو کو او د خپل وخت مطابق مونږ تا سره هغه تاونه کو دا ورته دي تاون ته زما ضرورت نشته البته تاسو ته مو ته تاسو ته تاسو ته زما ضرورت دی دا غي ترتیب شو دا غزا بند کو او بیا خپل کو ته دا وایي چې دا الله مهرباني ته ما سره چې زما نه دومره دې کار واپس کو او تاسو هم دا الله تعالی احسان دی کہ دو دقا دشمنان اللہ رہے تاسو تا بن گرے آغا دیوالی سنگ کرے دے چاہی ترتیب ہو سکا کل قرآن دیا نہیں ند دی طاقت ستا چرا پاسنا تیرا ووڑی او ند دی دا سیری کولشی احادیث کے راضی چی دقا قوم دی سہر میں شروع شی تر مازگر پورے دقا غر کری دقا بن چی دکن جو کرے دے دمرا نزی شی چی دے طرف کا رناخ کری دی دی دی چی ہو سبا برا شو او دا پاتے حساب ختم کو او بیا بدغا پلدے خلق کو پسیم کو کہ سبا دی راشی اور دا اللہ تعالیٰ بیا دا غیتی کری دی دی ان دا ترتیب کوئی تردیب کی اوز اللہ کی انشاءاللہ ہوئی او دا با انشاءاللہ قیامت تنیز دیوی چیرہ دا لک پاتے شو سبا با انشاءاللہ دا پاتے کلو کو بلس بدا بیا انشاءاللہ کلو گی او دا غی مطابق پدا رو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا موقع باندے صحابہ اکرام سر ناس کو او د دجال په حواله باندې خبره پیغمبر علیه السلام شروع کړه چې بای دا دجال داسې دی داسې دی داغه ایبن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جسمانی ایبن بیان کړو چې د بدن په داسې دی داسې په شکل کې وي ورسره ورسره دا خبره هم بیان کړه چې الله تعالی یو دین په حال کې په خلق کې د سره به دوزخ وي د سره به جنت وي کوم کسان چې دا خبره اومني دا غیب باندې دا چې یعنی دنیوي دا ساز او سامان دا به ډیر زیات شي په دې حیوانات تلاش شي چې سحر لاشي مقام راشي دا غي حالت به بدلي دا چې بسار بسار وي کوهامنه به دا شي لیکن کوم کسان چې دې نمني دا غیب باندې دا الله دې طرف نه سختی راشي تکلیف راشي د دې حالات بیان کړ او صلی الله علیه وسلم په مکه باندې دا ګرځي لکه څنګه دا سړي چې هغه په سید هوا دا قوت څنګه وی او دا کوم انداز کې روان دی دا انداز باندې به دی ګرځي او صلی الله علیه وسلم کې به لومړی راز دی او کال په مقدار وی دوی مرز دا دی یوه میاشتې په مقدار او د دې نه وروسته درې مرز دی او هفتې په مقدار او دا پاتې رزي چې سم زمونږ دا رزي په دغه مقدار باندې وی چې کله پیغمبر علیه السلام دا عجیب او غریب حالات وی او د دې بدشکلی بیان کړه او دغه سینه چې الله تعالی دلته مور کړی دی امتحان به مخلوق باندې وي صحابه کرامو سره ډیر زیات فکر پیدا شو دا غي په ذهن کې دارا ده چې ګویا د مدینه نه بهر په دې ځنګل کې دا به موجود دی او موږ باندې به دا راځي او د امتحان کې واقعي شو پیغمبر علیه السلام دا څنګه دا تاسو دومره مو پریشان کیږئ اول زما په زندګۍ کې کده راځي نو څه فائدہ پر کاتین تاسو ضرورت نشته لیکن که تاسو په زندګۍ کې دی راشي نو کوم کسان چې د سورہ کاف دا ابتدائی لسه اتنه وي د دې شیطان او د دجال نه بده محفوظ وي دې زر ناراضي ته با د نبی رسول الله هغه خاص علامات د قیامت څخه قرب قیامت کوي دا غي بیان نبی رسول الله کوي چې دا دجال کله راشي دې با پتور وي زمين ګرځي مدینه ته په دې دن نه شي راتله مدینه نه با بهر دغه ځای ته ولاړي زلزلہ با په دې مدینه منوره خار باندې راشي دې کې چې کوم منافقان کسان دي بي دينه کسان دي دا به ټول دجال نه خلو دي مدینه ته دن نه شي راتله د مدینه منورې په هغه لوی دی روزونو باندې ملایکی به ولاړ وي ناکه بندي به کړي حتی ان دې مدینه ته دن راتلی نشي دې به بهر وي حضرت عیسی علیه السلام مدې وخت الله تعالی د اسمان نه غولي کی راتل شي په داسې حالت کې برازي چې ملایکو باندې به لاس نه وي او په دمش کې چې کوم جامع مسجد دې مشرقي چې کومه مناره ده هغه باندې به راتځيږي او د حضرت عیسی علیه السلام د سر مبارک نه داسې یو دا وښونه او په بساتی لکه چې اوسو سه د سر مینځلې حضرت عیسی علیه السلام په شکل کې قریب قریب د نبی رسول الله سلام دی هیڅ کله راشي او د حضرت عیسی علیه السلام دا صحابه تر دې لری پورې داسې چې څومره داسې کاری نو د ساده هوا په تر هغه دی چې دا په دبا دی لګي نو دی به وګتی کې لکه مالګو په شان او په باب اللبده کې د دې عیسی علیه السلام ملاقات ته وشي عیسی علیه السلام دا به ختم کی او مردار به کې دجال پرته دا سچې کرم کوي دا به هغه زمانه کې راځي بیا د حضرت عیسی علیه السلام سره د خپل مرګونو نه هغه نور واقعات خوب دي بیا دې ته ان کې بعد ویلا داسې حالت کې وي چې دا یاجوج برا شي چې راته ستا تم مخ ته بیان دا یاجوج هغه غرب سره کې او دوی به هغه لري داسې راځي لکه بهار ډېرې باندې یا په کاندا کې څنګه وګویږي موجونه برابر اول دا د دې مخ ته راشي بحرې تبریا دا تقریبا نص ملا خود دو شبگ ملا خلن یو لے خوز دے لے دن دے او دیری کافی ہو گری بگے مجھے کلا دا سیزون راشی دا یاجوج و ماجوج دا گور نوع انسانی دا انسانان دی دا یافیس اولاد دے دا حضرت نوح علیہ السلام دے زوی یافیس دا غا اولاد دے دیئی چی پاگے باند راشی آخو بو بطول ہوس کی دا دنگے جماعت سے تن را دے پوشی دویم جماعت راشی نال تا بخاتی نائی بوئی چلکا چلے دل تا پومو گوئی کنن نشتا یعنی جمرہ دا غو بخت میں کی او دا به داسې ظالمان خون خاروي چې د دوی سره به مقابله ډېره زیاته ګرانه وي تر دې پورې چې د لبنان دا کوم غرونه دي د اردن علاقه په دې باندې به دی خراب وي په دې وخت کې به حضرت عیسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره د کوه طور ته به راختلی وي پای کې به دی محفوظ وي او دا یاجوج به په دې مخ په ځمکه باندې وګرځي مؤمنان به په خپلو کلاګانو کې د دوی نه محفوظ وي خو دومره دا چې په دې وخت کې به لږ سخت او تکلیف په دې باندې راغلی هغه سخت بدای حدیث کرا دی چې د غوی یو سر با پسل دینار ان کته نه راځي دا سي سخت او قحط پر اغلی وي په دې مکه باندې چې دی ګل دی بیا حدیث کرا دی دی وایي چې د ځمکې مخلوق کوم کمزور دی د آسماني مخلوق سره جنگ کو دا اردن سر غرته وکیږي کو هي خو ته علی کا سبلا دا یا غی ته کله دی وکیږي او الته نه باغشي کو برابر باندې دی ته خدای شان دی چې برابر نه دا غشي سره په مينو کې الله تعالی واپس کی دی وایي چې ځاسماني مخلوق کوم جنگ وکړي ودي وقت حضرت عيسى عليه السلام اور دا مسلمانان چې کوم غسر دي هغه په دعا غواړي چې الله تعالی د دې ظالمانو نه خلاص کړي دا خو ډېر ظالم مخلوق دی دا غي دعا به الله تعالی قبول کړي او دې باندې با تعاوني یو دانه روپیږي او دا غي د وجنه با په یو سات کې دا ټول ملي شي یا حدیث کرا دي چې دمر مړي به دې پراتې وي چې په دنیا کې پزمکا یو دې ځای به داسې نه چپاږي کې د دې یو مړ پروت وي حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دارنگی اغسر چکم مسلمانان دی دیرہ کس چی داغی داغا مرو دبدیئے رب دی دیر زیاد تنگوی اللہ تعالیٰ نے دو بیاد سوالی کی انتجابوں کی تکرایا موقع پا دی دنیا نشو پاتی کے دی چی دی مرو دا دمر سخت دبدیئی را دو دیر سے انتظام ہو جی آخان با اللہ تعالیٰ دا غیر طرف مرولی گی یہ یو مرو دو آخری دا اللہ پا علم کی دا چکم دے غرزی اور بیا با اللہ تعالیٰ بارانو کی مدازمہ کا بساق سکرشی داخلی آجود و ماجود و مسئلہ شوا یا به عیسی علیہ السلام سلیخ کاله باغ روایت کراږي چې په مقدس مکه باندې د حضور صلی الله علیه وسلم د شریعت کې سلینا فیس کی تمام خلک دې وخت مسلمانان وي او د آسوده حال وي هر شی په ډیر ډیر می ترتیب پوری چې زمکه د حکم وشي چې تاسو کوم ادمیات دي تاسو کوم طاقتونه دي دا چا د دې راځل غنولو هغه طاقتونه خپل صد کا دا چې باغونه وایي حدیث کراږي چې یو انار هغه باندې به تقریبا ډیر ځات خلک مړیږي او غیو انار کی نیم کی نو اغا نیم پلچ دا انار بطوری چترائی بیو انسان استعمالی چیتا باران وغیر انگی محفوظ شیدا سے غٹ غٹ با انارو لگی یہ موقع با دا تراشی بیا چا اللہ تعالیٰ با یو ہوا رو لگی یو ہوا او دری مومنان جو پترکونو بانی دا سو لگی اغا ہوا نگر دل جو خات شی مومنان با تول ختم شی اغی مرس دو با مطلب یا کافران ہوئی او آغا کافران با دمر خون فار و سالمان ہوئی دمر لیلی گناہونو بگئی لکه دا پرو پرشان حدیث کرا دی چه دا خری سنگا دا یو بل سرا دا مال کئی پر داگا باندی حیاتو کی نوی و دا کسی کا زناو دا نور سزنا عام شی و دی باندی والا اختارا دیا قیامت راو دی دا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلا صحابو تا تباک موقع باندی چا غیفی کرا گستو تفصیل ترے بین کری دا حقی عجود و معجود دی کنزی دی دا اللہ پا علم کی دی شمالی جانب تری تو سڑے دعوت دی خبری کئی چمنگا تول زنگلے تول غرونا هر سمو ته تللی دي دا عود دې دې دنیا ده دا ځکه چې دا به تر اوسه پورې چا معلوم کړی نه دی او الله تعالی بالکل رښتیا وایي دا دیوال هم شته دا مخلوق هم شته لیکن دا الله تعالی مخلوق او الله تعالی په هغه باندې عالمان دي دا سیاحین ډېر څه کوم ممکن وو هي دا خپل معلومات چې د امریکا او استرالیا د مقامات دی یوسف مون دي مخکې دې نه واقف دی دې دنیا بس دنیا تر دې پورې دا دې نه پر دنیا نشته نو دا زه هم لا تر اوسه پورې چا مونږ نه کوي مونږ دای دا دیوال دی بیا تری وی هغه خالص څه څه دا هغه خالص ته عام ورس پر دا ولې شته چې دی غاټی نه پری وی بیا دا کبالیان چې قبر شي دوی خو ورته د وینو کو دالی نه سي فلا تروزه پر پر یا کو ساته دا دا الله مخلوق دی چا معلوم کړی وی دا دا الله تعالی په علم کې دی سو غرو نه داسې دیوال نه شته چې د دشمن نه دا بچاو د پاره روس په بادشاہانو کې دی لکه چین کې داسې شتا آذربایجان کې داسې شتا آرمینیا کې داسې شتا لیکن دا سب چې عدل ته کم بیانې دي دا تر اوسه پورې د چا علم په دې باندې راغلی نه دی والله علم چې دې باندې خار او زدا او دا غیر پاس بوټي شوی دي څوک نه خبر نه دي یا دغه چې سیو الله قادر په دې دا عذاب کا درې سو نه کال دا د دې چا دي حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی میدان پروت تے چالی دو تا دا اللہ تعالیٰ خل قدرت نوی داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی چی دا درے مواقعہ دی تا پوست کردے او دا سفر دی جہاد دا پارو دا سفر چی دیکن دا دا عدل دا قائم قولو دا پارو لکا اسم بزرگان دا علم دا پارا اغی سکی سفری کئی اور دا دعوت دا پارا مغی سفری کئی دا یو ترتیب دے او دا دی دا پارا چی عدل شی قائم او دا ظلم اور ناانصافی دا دی مخلوق نا ختم شی او دا دوی چې څومره بیگانه شوی دي د صحیح لارې نه د خپل الله نه څومره دوی بیگانه شوی دي نو کوشش دې قدرې کوي چې دوی جوړ راولي د خپل مالک سره د دې مخلوقات دغه سفرې کی سودا او دا مبارکې سفرې دي هر قدم باندې الله تعالی خیر ورکوي څومره څومره ثوابونه دي دا هغه واقع الله تعالی بیانې د ذوالقرنین دا یو ذوالقرنین اسکندری مقدونی دی د مصر یعنی نږدې زمانه کې د حضرت عیسی علیه السلام د 300 کاله مخکې تیر شوی دی مشهور دارا هغه سره دی جنگ دی له بیا د فارسیانو سره دی جنگ دی له او په دې مل باندې ته بادشاہي کړی دا خدا دې دې کوم زور کرنے بیانی کی دا زور کرنے دا اسکندری مقدونی قطعا نه دی یو خدا دا چې دا ظالم بت پرست کو دې کافر د ظلمونه ډیر کړو او دلته چې کوم بیانی کی نو نبوت کې شک دی په ولایت کې بالکل شک نشتا دا دی ولی الله د چې دا جهاد کړی دی دا عدل د قائم کول لپاره کړی دی او دا اسکندری مقدونی چې کوم جنگ یې درې دی دا بادشاہ د پاره جنگ یې درې دی الله د پاره دی نه دی جنگ یې درې او حضرت دازل کرنین دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام عام حضر دے چھتے دو دا اسکندری مبدونی جدا دی کم تاریخ والے لیتی دو دو دا غزل کرنین پرمیس کی اس کم دو ذر اکالا مسافت دے دمر مخت اگر تیر شوئے دے او دا اسکندری مبدونی مصر والے دے رست تیر شوئے دے دانے دے یادو ساتا ہے دا حضرت دازل کرنین علیہ السلام وجد آغی واضح دا چقرن بے لکی گی یو صدی دا یا پدیت عبادت ذلقرنین وئی چه دو صدی پاس دو سو وطال حکومت کرو دو صدی حکومت کرو نو پدی بنیاد دا تخلص ذلقرنین گرزی دلی دے او یا قرن دا عبارت دا جانبو ندے چه دا مغربی جانب دے دا مشرقی جانب دے دے دوارو سفر دے کری دے پدی اعتبار فرادتا ذلقرنین بے لکی گی یا دو ظلم میں پریتے ہوئے یو طرف تدا سے اگریگ بے خلصائے تے کولے پدی بنیاد باندے تتا ذلقرنین وئی یا دو پدی سیدو باندے بتا توڑ چاکونے لگی دیرے پدگا بنیاد تتا ذلقرنین وئی سدون رستو دی ہاتھ دو پدی نم کی شوی دی او زیادتے نا خدا دی چی یاد آر دو سدائے دو حکومت کرے دے ذکر تو ذلقرنین وئی یا دے دو جانب تا دو سفر کرے دے ذکر تا ذلقرنین وئی پاپی جنوبی سفر دنے دے کرے دے تذکرہ قرآن نے کہی یا باغ سات دے طرف تا آبادی نو چکم طرف تا آبادی و دیا گا طرف تا تو زکر چتاسو سے اوزائی تزائی مثلا تو مثلا یا جماعات اوزی او دا اللہ لار کی اوزی ندائی خواب آدائی تزی کندائی پزنگلو تنزی او کندائی پزنگلو دریابونو تزی نا دریابونو کی تدائی سکار دے پزنگلو کی تدائی سکار دے دیکھو بدا اللہ والا مخلوط چرت گوری آبادائی تا بزی خاری دی و گبانڈی دی حالتا بدا اللہ تعالی دا دین پیغام اگی مخلوط ترسی مالکا دا غطار سنوے چیسے پدی خوشو کرزی دو روزگار کنو چکنی پا خوشو کرزی دو دا غدری سفر دا دلتا بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونکا تکوز کئی دیستانا انزل کرنین دا واقعی دزل کرنین چرا زل کرنین سوکو کان ملکاً عادلاً صالحاً بادشاہ نہایت عادل اور نور ولی اللہ نبوت کے پاس ہمیں شک دے ولایت کے دے شک نشتا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زمانے کس دے کہ کل دے حج دے لارو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد پار بار والو اور دا حضرت پار دعا گانے مغفتی دی اقبان دی ایمان دے رہے تو دعا پیغمبر علیہ السلام دیتا دیتا ہوا ہے ددن انگر سکندر اپا اور دین افسلام کے فارسی فارسی فارسی دا فارس علاقہ نا اے پخل دا فارس علاقہ اور اس کا سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام سرا دو طواف یوزے کرے دے آئی دے چنان ابراہیم علیہ السلام انتو اور ددو وزیر اغا خضر علیہ السلام ددو وزیر مخی واقع بین شویدہ ددو وزیر خضر علیہ السلام اغا ددو وزیر اعظم اور مشیر اعلاو اور دے اقبل مسلم اور بندہ چتا سما سکندری مقدونی ہوئی ددو وزیر ارسطو ارسطو کافر پیر شوید ارسطو کافر پیر شوید اغا مشہور سو اغا مشہور حکیم فلسفر رخا ددو وزیر سو کو ارسطو دے دارا سر جنگی دلے دے تاستماؤوی اور دارنگی فارس دے علاقے سر جنگ کرے دے اور حضرت دا سکندر ذلقرنین دے خوپر دے طولی دنیا بانی کرزے دے دے دا اللہ تعالیٰ دے اوالی دے دعوت دے پارے جہاد انہوں کو دیئے تلقو آئے پیغمبر علیہ السلامہ ساتھ دو آلے کمزر دے چلدن پتا سلامے من ہو ذکرات دا واقعہ خبری دے نصیت دے دلتے ذکرات دے کرکڑے دے اولی تاستمائی چھ کم طرف دبتا انہوں مخلوق دے خیر پائے کوشش کرتا سختی نہ کولا ورنہ اول نہ دے غیل دعوت ورکے نصیت دے ورکے ورکے اور آگئی سے ربے نرم خبری کے ہاں کہ کم قدرہ بزام کہتا اور انہوں کہتا انہوں بیاد اسمکے لگا پلاسا لیکن اول نہ دے نرمی کے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ہوئی مادن طاقت پر اسمکے کے ورکے دا تمام اسمکہ مادت آسان کرے ہو سیل ہو کر اٹھول اسمکے اللہ تعالیٰ ہوئی آسان کرے ہو اور دارنگی دے بچے کم طرف تک ملو اگر مخلوق پہ بلکل تابع کو مخلوق پہ ذلیل ہو جتا مقادل چاکو لینے کے وعاتینا ہوئی اور تو منکا تبی سکندرتا من کل شہن دہاری اور شہنہ سببا سامان دہر شہ سامان اللہ تعالیٰ ہوئی مادل اور کرو چھو تم سامان تا دو ضرورت ہو نہ اللہ تعالیٰ ہوئی اگر علم اور کرو تم سامان چھ بادشاہانو تا دو پارد فتح ضروری بھی آغا سامان اللہ تعالیٰ ہوئی مادل اور کرو دا سامان چھو پہ ربانی بروانو لوئے کمپنے با مرسرو انجنران با مرسرو او دا عرض با مرسرو وقتی طور بطول انتظام برا برے دا سامان مولا ارسرو چھ دالکہ اکتری بدا سی دوری کی دا ضرورت دے دے دا دی جگڑے دے دا فلان دی دا فلان دی تھا وعاتے ناور کرمنا ستندر تا من کلیشین دہاری اوشے سبب آسباب وسائل کسم راسباب وسائل اللہ وی موتم حیات